RRSO 0%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 1 marca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Budżet powinien udźwignąć przedstawione nowe propozycje programowe, mówi premier Mateusz Morawiecki. W Łowiczu dziś drugi dzień uroczystości pogrzebowych biskupa seniora Alojzego Orszulika. Polacy w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech także uczczą pamięć żołnierzy wyklętych. Nie planujemy nowelizacji ustawy budżetowej. Obecny budżet powinien udźwignąć przedstawione nowe propozycje programowe, mówi premier w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej. Mateusz Morawiecki omawiał szczegóły obietnic PiS, czyli piątki Kaczyńskiego. 500 plus będzie dla wszystkich rodzin, w których jest jedno albo więcej dzieci. Nie będzie żadnego progu finansowego, a warunkiem otrzymania wsparcia jest złożenie wniosku. Emerytura plus obejmie zarówno emerytów, jak i rencistów, także osoby, które pobierają emerytury cząstkowe. Zniesienie PIT-u obejmie wszystkich pracowników do 26 roku życia, którzy mają umowę o pracę czy umowę zlecenie, ale nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą, stwierdził Mateusz Morawiecki. Prokuratura w Poddębicach w Łódzkiem wyjaśnia okoliczności nocnego wypadku z udziałem ukraińskiego autobusu, w którym jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne. Kilkanaście osób znalazło schronienie w szkole podstawowej w Wartkowicach. Z Wartkowic Wojciech Muzal. Władze gminy Wartkowice udostępniły uczestnikom wyprawy salę gimnastyczną. Tutaj Ukraińcy mogą się przespać i zjeść coś ciepłego. Czekają na kolejny autokar. Pani jechała do pracy, tak. Wracacie do domu już po tym całym stresie? Czy też jedziecie po prostu do tego swojego miejsca docelowego? Do pracy, do rodziny, kto jedzie. Ugoszczono was tutaj w Wartkowicach? Tak. Dziękujemy ludziom, takie serdeczne. Andrzej Błaszczyk, zastępca dyrektora szkoły podstawowej w Wartkowicach. Udostępniona została poszkodowanym sala gimnastyczna, duże pomieszczenie, ciepłe, ogrzewane. Ściągnięta została pomoc z kuchni. Ciepły posiłek im przygotowano. Kawa, herbata, z tym nie ma problemu. W tej chwili przesłuchiwani są świadkowie. Kiedy tylko policja i prokuratura zakończą czynności, obywatele Ukrainy będą mogli kontynuować podróż. W Łowiczu dziś drugi dzień uroczystości pogrzebowych biskupa seniora Alojzego Orszulika. Jego ciało spocznie w krypcie katedry łowickiej. Mieszkańcy Łowicza wspominają biskupa Alojzego Orszulika. Mamy szacunek wielki do księdza biskupa, bo za jego sprawą no tyle dla Łowicza zrobił. On spowodował, że właśnie Jan Paweł II też tu przybył. To było wielkie wydarzenie. Znaliśmy go już tak długo, tak ciekawie mówił. Fajny tutaj koło kościółka chodził, to żeśmy nieraz tam z nim rozmawiali. Tak miło było, człowiek był dobry. Był bardzo ciepłym człowiekiem. Będziemy się modlić za niego, tak jak on za nas się modlił. Biskup senior diecezji łowickiej zmarł 21 lutego w wieku 90 lat. Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. W obchodach biorą także udział Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych. W największych skupiskach Polonii odbędą się biegi tropem wilczym. W Chicago bieg pamięci żołnierzy wyklętych tropem wilczym odbędzie się jutro w pobliżu parafii świętej Pryscyli. Tak jak w innych miastach, jego trasa liczy 1963 metry, co symbolizuje rok, w którym zginął w walce ostatni żołnierz wyklęty, Józef Franczek, pseudonim Lalek. Każdy z uczestników biegu otrzyma koszulkę z wizerunkiem żołnierza wyklętego oraz pamiątkowy medal. Po zawodach odbędzie się apel poległych oraz pokaz filmu w sali parafialnej. W Nowym Jorku bieg tropem wilczym odbędzie się w niedzielę w Forest Park w dzielnicy Queens. Organizatorem tego wydarzenia jest Instytut Piłsudskiego w Ameryce we współpracy z grupą Polska Running Team. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Także w Berlinie jutro odbędzie się bieg pamięci żołnierzy wyklętych. Z kolei w Hamburgu w niedzielę zostanie odprawiona w języku polskim msza w ich intencji. W związku z Dniem Żołnierzy Wyklętych Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie oraz Klub Sportowy FC Polonia Berlin zapraszają do udziału w sobotnim biegu pamięci żołnierzy wyklętych. Bieg ten honorowym patronatem objął ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech profesor Andrzej Przyłębski. Jak dowiedziało się Polskie Radio, dziś w konsulacie generalnym w Hamburgu została wystawiona ponad dwumetrowa tablica informująca o bohaterskich czynach żołnierzy wyklętych. Właścicielem tablicy jest klub Gazety Polskiej Hamburg 2. Natomiast w niedzielę w hamburskim kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny zostanie odprawiona msza święta w ich intencji. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, na północy i wschodzie spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg, na południu i zachodzie deszcz i deszcz ze śniegiem, minus 1 stopień w Suwałkach, plus 5 w Warszawie i plus 8 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w Mediamarkt.

Duffy z naszego archeo alp3.pl. Polecam, Duffy przypomina utwór Mercy. A ja przypominam o głosowaniu na listę. Jeszcze 3 kwadranse i 2 minuty. Jest nieźle, podglądałem, ale zawsze może być lepiej. Piotr Baron zaprasza dzisiaj na 1935 wydanie listy przebojów trójki. Nasza piosenka dnia. Jack Savoretti, Młodość i Miłość, nowy singiel z nowej płyty pana Jacka. To przy okazji przypomnę, że koncert akustyczny Jacka Savorettiego ze studia imienia Agnieszki Osieckiej jutro w liście osobistej Piotra Meca. Surrendered. my soul undone. You're still beating. Desire turning into Foreign Tides to już drugi singiel z nowej płyty pana Rye X. Ten utwór w zestawie do głosowania na listę polecam, bo jeszcze tylko 39 minut i zamykamy dzisiejsze notowanie 1935. Piotr Baron zaprasza po 19. Dziś pierwszy dzień marca. W 1994 roku tego dnia przyznano nagrody Grammy. To musiał być dobry rok, bo Grammy w 94 roku dostały takie piosenki jak I Will Always Love You, If I Ever Lose My Faith in You, No Ordinary Love, I'd Do Anything for Love, Living on the Edge i ta piosenka. Call you up in the middle of the night, like a firefly without a light. You were there like a blowtorch burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. I promised myself I wouldn't weep. But one more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep, there's no way. Runaway train, never going back. Long way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Can you help me remember how to smile? It somehow all seemed worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. I know what no one else knows. Here I am just a drowning in the rain, with a ticket for the runaway train. And every cut and dry, day and night, earth and sky. Somehow I just don't believe it. Soul Asylum, rok 1994, Runaway Train, nagroda Grammy, jeszcze jedna nagroda Grammy z tego 1994 roku. Na zakończenie naszego spotkania, na razie nie będę mówił kto to, a teraz jeszcze Don Felder, to też nowość z zestawu do głosowania, przypominam, 33 minuty i kończymy, Don Felder. American Rock and Roll. Taki tytuł będzie nosiła nowa płyta Dona Feldera, kiedyś The Eagles. Piosenka tytułowa jest w zestawie do głosowania na listę. Polecam. Jeszcze tylko pół godziny. Polskie Radio PL, Kośnik Trójka. A teraz wracam do listy przebojów Studia Rytm, bo właśnie dokładnie niedawno minęło 50 lat od pierwszego notowania tej listy. W notowaniu drugim, na szóstym miejscu pojawiła się piosenka Biały Krzyż. Krzysztof Klęcząc skomponował ten utwór, aby upamiętnić swego ojca, Czesława Klęczona, żołnierza Armii Krajowej i uczestnika polskiego podziemia antykomunistycznego w okresie powojennym. W 1945 roku Krzysztof Klęczon miał 3 lata. Czesława Klęczona zatrzymał Urząd Bezpieczeństwa. Kiedy w 1956 roku wrócił do domu, siostra gitarzysta opowiada, że ojciec po powrocie zamykał się z synem w pokoju i całą noc opowiadał, jakby chciał nadrobić w ten sposób lata rozłąki. Gdy po 1968 roku komunistyczna cenzura dopuściła do głównego nurtu wątki partyzanckie, powstał Biały Krzyż. Tekst napisał Janusz Konratowicz. Gdy zapłonął nagle świat, bez drożami szli przez śpiący las. Równym rytmem młodych serc niespokojne dni odmierzał czas. Gdzieś pozostał ognisk dym dróg przebytych kurz dzień. Siwej mgły. Tylko w polu biały krzyż nie pamięta już, kto pod nim śpi. Jak myśl sprzed lat. Żegnał ich wieczorny mrok, gdy ruszali w bój, gdy cichła pieśń. Szli wywalczyć o twój dom wśród zielonych pól, o nowy dzień. Jak myśl sprzed lat. Leśnych dróg, gdy kwitły mzy. W szczerym polu biały krzyż nie pamięta już, kto pod nim śpi. W szczerym polu biały krzyż nie pamięta już, kto pod nim śpi. Biały Krzyż, czerwone gitary, szóste miejsce drugiego notowania listy przeboju Studia Rytm, 15 dzień października 1968 roku. Na pierwszym wtedy była Anna Maria, a w czwartym notowaniu tej listy pojawił się ten utwór. Okno na nim karabin. przemoczone pod plecakiem 18 lat. Przemoczone pod plecakiem 18 lat. Cała płyta została nagrana w studiach Polskich Nagrań od 25 do 30 marca 1968 roku, a te trzy dodatkowe utwory w sierpniu tegoż 1968 roku to ta słynna trójka czerwonych gitar. To był świetny rok dla tego zespołu. A w piątym notowaniu listy Studia Rytm na liście pojawiła się jedna z moich ulubionych kompozycji Krzysztofa Klęczona. Kwiaty we włosach, bo targa wiatr. Po co więc wracasz do tamtych lat? Zgubionych dni nie znajdziesz już. Przejdzie świat, przeszli stróż. Kwiaty we włosach, bo targa wiatr. Dawno zmieniłaś swych marzeń kształt. Drogi dwie, szczęścia dwa, więc choć z daleka wołasz mnie, nie powiem tak, nie powiem nie, bez wspomnień czasem łatwiej żyć, nie wraca nic. Kwiaty we włosach potarga wiatr, wyrzuć z pamięci ostatni ślad, bo dzisiaj ty, bo dzisiaj ja. To drogi dwie, szczęścia dwa, więc choć z daleka wołasz mnie, nie powiem tak, nie powiem nie, bez wspomnień czasem łatwiej żyć, nie wraca nic. Kwiaty we włosach potargał wiatr, wyrzuć z pamięci ostatni ślad, bo dzisiaj ty, bo dzisiaj ja. To drogi dwie i szczęścia dwa, i szczęścia dwa. A ty we włosach czerwone gitary. Lista przeboju Studia Rytm, dokładnie 50 lat temu. Pierwsze notowanie 8 października 1968 roku. Myślę, że będziemy na tę listę wracali częściej. Wczoraj spędziłem cały wieczór z piosenkami czerwonych gitar, tak sobie słuchając. Wszystko przez te pączki, bo jakoś tak przypomniało mi się smak pączków z 1968 roku i okolic. Za 20 minut, godzina 12, jeszcze tylko 20 minut głosowania na 1935 wydanie listy przebojów Trójki. Piotr Baron zaprasza po godzinie 19, a my już dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Marek Niedźwiecki. Będzie jeszcze powieść oczywiście i obiecana piosenka, która w 1994 roku dostała jedną z nagród Grammy. To także z archeo naszej listy, przy okazji polecam alp3.pl. Living on the Edge, Aerosmith. My już dziękujemy, życząc miłego dnia. Wszystkiego dobrego. There's something wrong with the world today. I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. We're seeing things in a different way. God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. Yeah! We're living on the edge. Today. The light bulb's getting dim. There's meltdown in the sky. If you can judge a wise man by the color of his skin, Mister, you're a better man than I. Nowa proza w Trójce. Szymon Słomczyński. Mim. W roli narratora i we wszystkich rolach męskich. Marcin Czarnik. We wszystkich rolach żeńskich. Wiktoria Gorodeckaja. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Fragment 20. Miał być przyjacielem rodziny. Tego zaczęło jej brakować coraz bardziej dojmująco. Jakby jej własne ironie, jakby jej osobiste żarty odbijały się od ściany, bo tu powaga i stres, i biznesmen, i tłumaczka, i nie tułaczka, a zastój. Stachanowcy rodzicielstwa. Żeby spróbować zrozumieć, przyjrzyjmy się temu z bliska. Z tak bliska, że aż raczkująca Kira ociera się im o stopy, Nadziei i Damianowi, bo przyjechał właśnie tego dnia, kiedy Nadzieja nie wiedziała, w co ręce włożyć. Małe były nieznośne. Za oknem lśniła sportowa Honda, którą kilkanaście godzin wcześniej przywieźli z Pawłem z Niemiec. Myślisz, że panny na to będą lecieć? Słucham? Żartuję. Jestem, bo chciałem zapytać, jak ci idzie. Jak się czujesz w tym wszystkim? Wskazał ręką dywan, gdzie Weronika i Kira usiłowały sobie wyrywać większą od nich gumową piłkę. Istniała spora szansa, że zajmie im to dłuższą chwilę. Jako, wiesz, troskliwy świadek. A co, Paweł się na mnie skarżył? Nie. Opowiadał cały czas o dziewczynkach, jak to wspaniale być ojcem. Bardzo mało o tobie. Pomyślałem, że to cokolwiek zastanawiające. Paweł się bardzo stara. Zobacz, to od niego. Sam kupił tę sukienkę, kazał sprzedawczyni zmierzyć, a wcześniej zmierzył mnie, kiedy spałam. Wisiorek też od niego. A to wszystko tylko z ostatnich 2 tygodni. Kira, nie gryź siostry, głuptasie. Wtedy wyszedł szybko. Nie, żeby go wypraszała, ale dała mu do zrozumienia, że zachowuje się dziwnie. Bo to rzeczywiście była przesada. Oczywiście zdarzyło im się wcześniej rozmawiać tylko we dwoje, ale nigdy jej nie zaczepiał w sposób chyba, tak jej się wydawało, trochę wobec Pawła nielojalny. Problem w tym, że zaczął wracać, rozmawiać z nią coraz więcej i dłużej i szczerzej. W końcu wybrali się pierwszy raz sami na Kazimierz, na kawę. Połowa września, deszcz, pod rękę, pod parasolem. Nieskutecznym, bo zacinało. Latte z syropem waniliowym i Miles Davis, so what? Mogła przecież się spodziewać, że to jest groźne, skoro tak bardzo chciała, żeby się jeszcze bardziej niż zwykle rozgadał. A nie pomyślałeś nigdy o tym, że twojej mamie musiało być strasznie ciężko, kiedy ojciec zginął? I w ogóle, jakie to musiało być trudne tak wniknąć w tę rodzinę krakowską, skoro jej rodzina nie jest taka encyklopedyczna i utytułowana, no, poza Danielem Łąckim. Upodobniła się przez naśladownictwo. No nie jest. Nie jest. Mój dziadek jest naprawdę specyficzny. Drugi wujek jest przecież mechanikiem samochodowym, nie mówiłem ci? Widzę, że cię to fascynuje. Co? No to, że można być mechanikiem samochodowym, tak po prostu. Nie wiem, czemu zbudowałaś sobie w głowie taki obraz mnie jako snoba intelektualnego spod znaku mojej matki. Pewne rzeczy się dziedziczy, nawet nieświadomie. A zaraz, zaraz, ale to nie jest tak, że moja babcia najświętszej pamięci, czy moja mama, z którą tak drekoty, i że Henryk... To nie jest tak, że oni jednoznacznie gardzą kimś, kto się nie zajmuje jakąś działalnością intelektualną, kulturalną tylko. No tak to przedstawiłeś. Nie. Po prostu oni uważają, i tu się matka z Henrykiem na pewno dobrała, że jeśli ktoś ma określone zdolności i możliwości, to powinien je wykorzystywać maksymalnie. Bo po prostu ich zdaniem to, co robisz głową, poznawcze nastawienie do świata i to wszystko, no że to cię czyni szczęśliwszą. Coś takiego. Mhm. A Daniel Łącki... Wszyscy mnie o niego wypytują, a ja go widziałem raptem kilka razy w życiu. Może gdybyś się nie chwalił, że to twój wujek, to by nie wypytywali. Ja się nie chwalę. A? Tylko jak ktoś się dowie, jak Paweł, to potem paplo o tym wszem i wobec. Czy ja ci opowiadałem cokolwiek o Danielu Łąckim prywatnie? No właśnie, nie opowiadałeś. Więc jaki jest Daniel Łącki prywatnie? Nie, no nie ty, no proszę. Żartuję przecież, tylko... Trochę mnie dziwi to twoje podejście. całościowo dziwi. Bo niby tak o nich mówisz z przekąsem i w ogóle raczej niechętnie, a jednak... O rodzinie? Jezu, wszystko ci opowiedziałem przecież. Jak anonimowy wikipedysta. To co ja ci poradzę, że naprawdę prawie wszyscy mają biogramy w Wikipedii? Widzisz? Złapałam cię. Trochę jesteś dumny, choć się tak niby odcinasz. Sam byś też chciał zrobić coś. Nie żyć jak chcesz, bo ciągle uparcie podkreślasz, że żyjesz jak chcesz, tylko załapać się na wielkość. Daj spokój, dobrze jest jak jest. Ale to nie jest coś, czego się powinieneś wstydzić. Ja bym na przykład chciała być wielką tłumaczką. Ogromną. Kiedyś też chciałam sama coś pisać, ale się do tego nie nadaje. Nie umiem wymyślać fabuł. Chciałam też zrobić doktorat, chciałam założyć fundację, chciałam to i tamto, projektować ubrania nawet. Cokolwiek takiego własnego, rozumiesz? No kiedyś, mówisz jak stara baba. Możesz jeszcze wszystko. A nie jestem starą babą? Trzydziestka się zbliża. To nie przelewki. Zobaczysz, kiedy cię dopadnie. Poza tym, to już nawet nie o to chodzi, po prostu... Serio, jak masz dwoje małych dzieci, jak masz Pawła z tym jego pracocholicznym obłędem, za którego kochamy oczywiście oboje, ale wiesz, ja to mam na co dzień w domu. Więc trzeba różnym planom powiedzieć papa. Ale ja przynajmniej mam te plany. A ty co? No, zaczynasz brzmieć jak moja matka. Co ja, co? No jak ty byś chciał załapać się na wielkość? Choćby taką lokalną, choćby niewidoczną, nieuwzględnioną w Wikipedii. Przecież ciebie ten portal właściwie przestał interesować. Podchodzisz do niego jak pies do jeża. No Damian, tak jest, nie oszukujmy się. A ostatnio z takim lekkim obrzydzeniem nawet powiedziałabym. Jakbyś był ponadto. Nie, tego się chyba nie da inaczej uzasadnić niż tym całym rodzinnym dziedzictwem, prawda? A może mam w sobie nieodkryty jeszcze gen wujka mechanika? No ostatnio ciągle dolewam oleju do tej swojej cholery. A twój dziadek? Co w nim jest takiego dziwnego? Nie wiem. Trochę się go bałem w dzieciństwie. A ostatnio to go widziałem. Wiem, na pogrzebie babci. I wiem, że był inżynierem, a teraz jest na emeryturze. Ale to nie jest żadna, wiesz, obserwacja. Daj mi więcej. Nie wiem, jaki on jest. No to czemu do niego nie pojedziesz? I z czym mam pojechać? Myślisz, że on się mną interesuje, że dzwoni czy coś? Skądże znowu? No to ty powinieneś dzwonić do niego, to twój dziadek. Słuchaj, to jest skomplikowane. Oni się chyba musieli o coś kiedyś wszyscy pokłócić, bo te kontakty między nimi są jakieś, nie wiem, pokiereszowane. Coraz natrętniej myślało się o pocałunku. Myślało się, a przynajmniej Damian myślał, i to jest tak bliskie, wręcz teraźniejsze i nigdy się już nie powtórzy w takiej formie, że nic się jeszcze nie wydarzyło, ale już zostało pomyślane. Wie, jaka to była kawiarnia i wie, że za nadzieją wisiała makatka, ale jaka makatka? Jakim cudem było tak pusto, że tam siedzieli tylko we dwoje? A jeśli był ktoś jeszcze? Gdyby ów ktoś nagrywał, to czy odtworzenie nagrania zmieniłoby wiele w tej rozmowie? Pewne jest, że przerwała to w porę. Zadzwoniła do Pawła przy Damianie. On poprosił Damiana do telefonu. Rozmawiali o portalu. Czy naprawdę akurat wtedy Paweł musiał jej aż tak ufać? Czy musiał ich aż tak daleko wypuścić? Bo to przecież jasne, że to w pewnej przynajmniej mierze jego, Pawła, odpowiedzialność. Niby nie? Wiktoria Gorodeckaja oraz Marcin Czarnik czytają debiut powieściowy w Trójce. Szymon Słomczyński. Mim. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku